nasze dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265. Koszt to 2 zł. 46 groszy. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Minęła 6:00, to Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, mówię Państwu dzień dobry w środę 21 stycznia. Audycja poranna, zaczynamy od serwisu Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Ultimatum związkowców, chcą rozmów z premier Kopacz. Strona rządowa powinna rozpocząć dialog jak najszybciej. Bez dialogu będą protesty. Orędzie jednego z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. The President of the United States! Barack Obama mówi o końcu kryzysu i wsparciu klasy średniej. Będzie ekstradycja Romana Polańskiego, o tym już za chwilę. Mimo porozumienia z górnikami, pogotowie strajkowe dalej obowiązuje. Związki zawodowe stawiają ultimatum. Domagają się rozmów z premier Kopacz. W przeciwnym razie grożą wyjściem na ulicę. Szef Solidarności Piotr Duda chce wrócić do dyskusji na tematy sprzed półtora roku. Główne postulaty dotyczące obszarów podwyższenia wieku emerytalnego, umów śmieciowych, patologii w agencjach pracy tymczasowej. Teraz dialog z rządem praktycznie nie istnieje, przekonuje Tadeusz Chwałka z Forum Związków Zawodowych. Strona rządowa powinna rozpocząć dialog jak najszybciej. Najwyższy czas, żeby rozwiązywać problemy wszystkich branż przy stole, a nie rozpoczynać na ulicy, a dopiero potem rozmawiać. Jeśli premier Kopacz rozmów nie podejmie, to będą protesty, ostrzega Piotr Duda. Wszyscy są pod parą i w gotowości. Na rozpoczęcie rozmów związki dają premier Kopacz czas do końca stycznia. Nadszedł czas, aby zamknąć kartę kłopotów ekonomicznych, terroryzmu i wojen, mówi Barack Obama. W dorocznym orędzie o stanie państwa prezydent USA zaproponował szeroki pakiet reform społecznych i gospodarczych. Większe wsparcie dostanie klasa średnia kosztem najbogatszych Amerykanów. The President of the United States! W wystąpieniu przed połączonymi izbami kongresu Barack Obama oświadczył, że ubiegły rok był dla Stanów Zjednoczonych przełomowy. Widmo kryzysu odeszło. Nasz kraj jest silny. Nie oglądając się na fakt, że obecnie obie izby kongresu kontrolują republikanie, Obama przedstawił długą listę prospołecznych propozycji. Dofinansowanie przedszkoli, do 7 dni płatnego zwolnienia lekarskiego dla pracownika, podniesienie płacy minimalnej, a także darmowe pierwsze 2 lata studiów na lokalnych kolegiach. Programy te mają być sfinansowane z likwidacji ulg podatkowych dla najbogatszych. Przed nami wybór, kim chcemy być przez najbliższe dziesięciolecia. Czy akceptujemy gospodarkę, w której dobrze powodzi się tylko nielicznym? Czy chcemy kraju, w którym szansę na sukces ma każdy, kto podejmuje wysiłek? Obama wezwał republikanów, by odrzucili ideologię i poszli z nim na kompromis. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Będzie ekstradycja Romana Polańskiego za ocean. Wniosek o wydanie reżysera Stanom Zjednoczonym jest już w sądzie. Wysłała go tam prokuratura. Sprawa dotyczy oskarżeń o gwałt na 13-latce z 1977 roku. Paweł Pawlica. Zgodnie z polsko-amerykańską umową ekstradycyjną przeszkodą do wydania Polańskiego nie może być fakt, że jest on obywatelem Polski, ani to, że przestępstwo, za które jest ścigany, przedawniło się w Polsce. Prokuratura mogła stwierdzić tylko, że formalnie wydanie reżysera jest możliwe. Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie wniosek o wydanie postanowienia o dopuszczalności wydania stronie amerykańskiej Romana P. Prokuratura bada wyłącznie przesłanki formalne. Mówi Bogusława Marcinkowska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krakowie. Nawet jeżeli sąd uzna, że należy wydać reżysera w ręce Amerykanów, i tak ostateczną decyzję o ekstradycji artysty podejmie minister sprawiedliwości. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Krakowskie Muzeum odpiera zarzuty rosyjskiej prasy. Pojawiły się tam doniesienia, że Polska próbuje przemilczać rolę Armii Czerwonej w wyzwoleniu Krakowa. Jako przykład przytaczana jest wystawa Wyzwolenie czy Ujarzmienie w fabryce Oskara Schindlera w Krakowie. Kustosz tej wystawy Grzegorz Jeżowski zapewnia, że ekspozycja nie zakłamuje historii. Razem z Armią Czerwoną wkroczyły jednostki NKWD, Urząd Bezpieczeństwa, narzucone władze, które nie były z wyborów. Wybory zostały przeprowadzone, ale były po prostu zostały sfałszowane. Więc nie możemy tutaj mówić o wyzwoleniu, tylko po prostu o nowej formie okupacji, represji, opresji. Publikację zarzucającą Polsce zakłamywanie historii zamieściła rosyjska gazeta. Kierowcy do kierowcy u prezydenta po sukcesie okupionym morderczym wysiłkiem wrócili do kraju i odwiedzili głowę państwa. Z Dakaru przywieźli trofea. Żadna polska ekipa nie zdobyła ich do tej pory tak wiele. Rafał Sonik wygrał w kategorii quadów, a Krzysztof Hołowczyc samochodem wjechał na trzecie miejsce podium. Polscy kierowcy, mówił prezydent Komorowski, pokazują, jak się mierzyć z niezwykłymi wyzwaniami. Coś jest w człowieku, co gna nas, każe szukać różnego rodzaju wyzwań i wielkich przygód i każe nam szukać prób mierzenia się samemu ze sobą na końcu. Rafał Sonik podkreślał, że z dumą reprezentował Polskę i podkreślał, że sukces nie byłby możliwy bez współpracy wszystkich Polaków uczestniczących w rajdzie. Żeby wygrać, trzeba nie tylko tego zespołu za każdym z nas, ale też trzeba, żebyśmy my współpracowali ze sobą jako zespół. A Krzysztof Hołowczyc podziękował kibicom. To, jakie dostajemy wsparcie od kibiców, to jest coś, czego już nikt mi nie odbierze. Dziękuję serdecznie. Jestem bardzo dumny, że jestem Polakiem. Uczestnicy uroczystości minutą ciszy uczcili też zmarłego podczas rajdu motocyklistę Michała Hernika. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Co przywieźli dakarowcy już wiemy, co przygotował pan synoptyk na dziś. W całym kraju będzie wilgotne powietrze polarno-morskie i przyniesie ono taką oto pogodę. Ranek mglisty, dzień pochmurny, w północnej połowie kraju śnieg i deszcz ze śniegiem, w pozostałych regionach deszcz lub mrzawka, a w górach śnieg. Jedynie lokalnie na zachodzie kraju może zza tych chmur wyjrzeć nieśmiało słońce. Proszę je zachęcić. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni, ciśnienie wreszcie się ustabilizuje po takim wahającym poranku na wartości 1005 hektopaskali, a termometry wskażą od 0 stopni w Suwałkach, plus 1 w Szczecinie, Trójmieście i Białymstoku, 2 stopnie w Olsztynie, Pile, Toruniu i Bydgoszczy, 3 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie, do 4 stopni w Katowicach, we Wrocławiu i w Krakowie. A to oznacza, że mróz sobie poszedł. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Niedługo wyjeżdżasz na ferie zimowe. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę ci udanego zimowego wypoczynku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Conquer shining on the ground. The air is cooler and I feel like I just started uni. Walking backwards to my van. You're at your window and I'm tripping every time I think of lying in your attic. I can feel the static. The storm has broken heaven's open. Leave my senses in orbit over sun.

Nobody's Empire. No, bardzo sympatyczne nagranie o poranku. Mam nadzieję, że państwo już otwierają powoli jedno oko, co po niektórzy może już i drugie oko. Pan redaktor otworzył szeroko oczy i już czyta od samego rana. Dzień dobry. Na razie tylko pierwsze strony gazet. Łukasz Walewski. Jedynka Gazety Wyborczej. Dżihad Karoliny. To całkiem poważna sprawa. Dziś w Düsseldorfie zaczyna się proces Karoliny R, 25-letniej konwertytki, pierwszej Polki oskarżonej o wspieranie terrorystów z Państwa Islamskiego. Grozi jej 10 lat więzienia. Bardzo obszerna relacja Bartosza Wieleńskiego z Bonn. Będziemy na pewno do tego artykułu wracać. Zajrzymy teraz na okładki brukowców. Fakt. Koniec romansu. Kurski chce wrócić do żony. To fakt. Super Express. Na samym środku taka ręka wysunięta z palcem wskazującym w stronę czytelnika i podpis: nigdy nie próbuj oszukać Super Expressu. A to dlatego, że w artykule piłam i spałam o biskupa czytamy: Małgorzata Gosiewska, posłanka PiS, ujawniła nam, że na Ukrainie, kiedy spóźniła się na samolot i awanturowała z pracownikami, piła wino z biskupem i spała u niego. Super Express. Ale pisze też Super Express: skandal, 95 milionów złotych na nagrodę dla rządu. Jest cała tabelka, który resort ile dostał premii. Dziennik, Gazeta Prawna, co się da Frankowiczów na 1C. KNF mówi tak przy walutowaniu kredytów, ale stawia warunki. Mamy wywiad z przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego Andrzejem Jakubiakiem, a także znajdujemy informacje dość istotne związane z gospodarką w Unii Europejskiej na świecie. Jutro EBC podejmie decyzję, czy wydrukować 900 miliardów euro, a Pekin zaczyna hamowanie. Ma najmniejszy wzrost od 24 lat, czyli niemal od schyłku rządów Deng Xiaopinga. Kto by pomyślał? Ten wywiad z Andrzejem Jakubiakiem także wczoraj w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki w salonie ekonomicznym. Jeśli państwo nie słuchali, można dzisiaj sięgnąć do dziennika. A w Pulsie Biznesu pozostajemy przy gospodarce. Z obniżką stóp lepiej poczekać. Marek Belka, prezes NBP, o franku, bankach, deflacji i zagrożeniach dla polskiej gospodarki. Wywiad z prezesem Belką. Rzeczpospolita również na jedynce pokazuje porównanie kredytów wziętych we frankach i w złotówkach. Oczywiście wiadomo, kto dziś dostaje po kieszeni, ale jest też artykuł: tak wygrał PSL. Dzięki obecności na pierwszej stronie broszury wyborczej ludowcy zyskali nawet 700 tysięcy głosów, uważa dr Jarosław Flis, i powołuje się tutaj gazeta na różne ciekawe badania, można do tego będzie sięgnąć. A Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie, zobacz Krystian, piękne zdjęcie, jak na rykowisku jeleń. Po prostu jak z jakiejś butelki z whisky. Rząd zgubił 800 milionów złotych. Gazeta Polska codziennie opisuje. I ten jeleń znalazł? Sprawę. No, jak jeleń znajdzie 800 milionów złotych, to chyba nie będzie już jeleniem. W każdym razie jest napisane tutaj na pierwszej stronie, gdzie są pieniądze od Lasów Państwowych. I to pytanie stawia dzisiaj Gazeta Polska codziennie. Trybuna o pozorowanym wyścigu, gdyż twierdzi, że prawdopodobnie opozycja, która ogłosiła, kto z kandydatów z ich szeregów wystartuje w wyścigu do fotela prezydenta, tak naprawdę uczestniczy w tym wyścigu, ponieważ musi po prostu zaznaczyć swoją obecność na scenie politycznej. Na okładkach tygodników: Tygodnik Powszechny, gwiżdżący górnik, Śląsk siła bezsilnych, a na okładce Polityki: rewolucja w pigułce prawdy i mity o antykoncepcji awaryjnej. Pierwsze strony gazet. I to nie było nasze ostatnie słowo. Łukasz Walewski zajrzy też do wnętrz numerów, które ukazały się dziś. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Spotkamy się za mniej więcej pół godziny, bo teraz 19,5 minuty po godzinie 6. Przypominamy, będziemy przypominać, żeby nie zapomnieć o babciach. Dziś to ich dzień, choć piszą państwo, że w zasadzie babcia nie potrzebuje specjalnego święta. Świętować babci, no, obecności, dobroć należy cały rok. Podpisujemy się. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. oczywiście grupa In Excess, Heaven Sent, w trójce w audycji porannej. 71335 albo ranek@polskiradio.pl. Listy się sypią od samego rana, SMS-y również. Podobno podczas spotkania z naszymi rajdowcami padło jeszcze jedno bardzo ładne słowo, ale muszę sprawdzić, czy to aby nie jakiś internetowy wtrend. No, chodzi jednak o głowę państwa. 23 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do trójki. A my dziś o babciach, dziadkach. Są niezastąpieni. Obchodzą właśnie swoje święta. Dziś babcie, jutro dziadkowie. I choć współczesne babcie wyglądają często jak mamy, ich rola jest niezmienna. Bardzo kochają i rozpieszczają swoje wnuki. Babcia upiekła pączki, a dziecko powiedziało: jakie piękne ropuchy amerykańskie. Ja mówię, słucham, zaraz ci pokażę w książce. Bo one wyszły takie trochę za czarne i w głębieniach miały biały puderek. Jak zobaczyłam ropuchę amerykańską, naprawdę tak wygląda. Jest ciemna, okrągła, koło spłaszczone. No i ma takie białe kropeczki jak mój cukier puder. Czyli babcia się nie obraziła za ropuchę. Ale skądże, piękne ropuchy zrobiłam. I od tej pory mamy ropuchy amerykańskie raz w roku. Na ostatki? Tak. Czyli będą niedługo. Razem robimy. Babcia się lubi za to na przykład, że można wyjechać z babcią, można pobawić się. Kiedyś jak była mała, to właśnie była farma. Mówiła o różnych zwierzętach. Pisklaki, krowy, świnki, konie. Robią nieraz dobre jedzenie i desery. Jak mają chęć, to zadzwonią. Babciu, dawno nie robiłaś, zrobisz? No to już wiemy, o co chodzi. Kopytka, kluchy. Wnuczek? Prawnuczek. To już trzecie pokolenie. Tak. No. Pięterko, hopla. O. Analizuję swoje macierzyństwo i macierzyństwo teraz mojej córki. To jest diametralna różnica. Ten świat pędzi, także to jest coś nie do pomyślenia. A o tym, co mamy po babciach i dziadkach, to bardzo ciekawy wątek, opowiemy jeszcze w porannej audycji i zapraszamy do trójki. A wśród słuchaczy są też i takie panie, które cieszą się, że jeszcze nie są babciami. Anaboliczny salonowy lew swą ekspediencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew, w powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gory głaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta stych, a prezes pieści psa. Widelce stężą z ust, cygara spływa. Głak Jantina krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk, a ja welczmec mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter 5. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur kłów, sztywniejsza gór na spad. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i róż kwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalów ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele płyn. Myślę stojąc tu i opacując płot. Arlekin gorzko, kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety. Niestety. Niestety. Niestety. Aha. Płyną też wyrazy czego? Uznania dla naszej odwagi, jeśli chodzi o wczorajszy ruch na szachownicy trójkowej. Przypominamy profil facebookowy Trójka w Szachu, tam można śledzić pojedynek ranek kontra popołudnie. No i jest już propozycja ruchu na dziś. No, myślimy, myślimy. Stay a while, let me hold you. Stay a while, till I told you, oh, of the love. go, I tell you what, I'll be good to you. I'll make you glad that you are mine. So come on, baby, treat me right. Must you run now for the night? She's begun now, honey, please, won't you stay wild with me? Singołych, prywatkowo się zrobiło, sala gimnastyczna, chłopcy podpierają ściany, dziewczyny tańczą, no taki rytm, taki klimat. She and Him w trójce w audycji porannej. 6:30 już minęła. I w studiu pojawiła się Anna Zaleśna-Sewera ze skrótem najnowszych informacji. Kiedyś się mówiło Franek, Franek, łowca bramek. Jaki rym teraz będzie do Franka? No to już państwo zdecydują. O Franku będzie? Będzie o franku. To ważna informacja dla tych, którzy mają pożyczki w szwajcarskiej walucie. Banki będą uwzględniały ujemne oprocentowanie franków, potwierdza prezes NBP. Decyzja zapadła na posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej, a oznacza, że wzmocnienie franka zostanie skompensowane niższym oprocentowaniem. Więcej o tym w serwisie Trójki o 7:00. Policja zatrzymała mężczyzn, którzy okleili meczet w Poznaniu hasłami Polska wolna od islamu. Odpowiedzą za znieważenie miejsca kultu religijnego i nawoływanie do nienawiści, pisze Gazeta Wyborcza. Kilkanaście naklejek zauważył w niedzielę imam, powiadomił policję, która zabezpieczyła nagrania z monitoringu. Wczoraj zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 27-29 lat, mieszkańców Poznania, Gniezna i Kostrzyna. Watykan utrzymuje kary suspensy dla księdza Wojciecha Lamańskiego, byłego proboszcza z podwarszawskiej Jasienicy. Duchowny zapowiada odwołanie. Kuria Warszawsko-Praska poinformowała, że kongregacja do spraw duchowieństwa, działając w imieniu papieża, potwierdziła decyzję arcybiskupa Henryka Hozera o karze w postaci zakazu sprawowania funkcji kapłańskich i noszenia sutanny przez księdza Wojciecha Lemańskiego. Mateusz Dzieduszycki, rzecznik diecezji warszawsko-praskiej. Ta kara ma charakter naprawczy i obowiązuje tak długo, jak długo postępowanie księdza Wojciecha się nie zmieni. Według profesora Zbigniewa Mikołajki, socjologa religii, ta sprawa ma drugie dno. Ma być nauczką od Episkopatu Polski dla innych duchownych. Jest takie niebezpieczeństwo, że jeśli ksiądz Lemański otrzymałby werdykt wskazujący choćby częściowo na jego korzyść, no to episkopat musiałby trochę stać się ostrożniejszym w swoim sposobie pańskiego sprawowania władzy. Ksiądz Lemański ma się odwołać od decyzji Watykanu. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Specjalna wystawa z myślą o niewidomych w Muzeum El Prado w Madrycie. Kopie słynnych obrazów mają 6 mm grubości i są wyżłobione. Można je dotykać i wyobrazić sobie, jak wygląda oryginał. Na zwiedzających czeka 6 kopii. Są nimi Nie zatrzymuj mnie, Antonio Allegri da Correggio i Gioconda Leonarda da Vinci. Zwiedzający będą też mogli poznać portret szlachcica El Greca, namalowaną w XVII wieku kuźnię wulkana Diego Velasqueza i martwą naturę Juana van der Hamena. Jak wytłumaczono, obrazy powstały dzięki nakładaniu na fotografie warstw farb. Towarzyszą im opisy prac napisane w alfabecie Braille'a. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Więcej informacji w Trójce o 7:00. Zapraszamy.

Dziś już ogłoszeń w gazetach chyba nie ma. A to była bardzo ciekawa porcja lektury o poranku. Za 20 minut godzina 7. Zapraszamy do Trójki. Jak co roku w styczniu prezydent mocarstwa numer jeden na świecie przedstawił raport o stanie swojego kraju. Raport, który interesuje nie tylko członków kongresu, do których się zwracał. Osobom Baracka Obamy przysłuchiwano się niemal na całym świecie i zrobił to także Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam, ale ja zanim przejdę do Obamy, to muszę przyznać, że ja nigdy nie rozumiałem tej kalkulacji ekonomicznej z piosenki Perfektu. Bo sądzi pan, że cena lokomotywy, nawet jeśli nie trzeba będzie wlewać do niej benzyny, która notabene w tej chwili już jest tania, na samym chruście i na samej wodzie, że to jednak taniej wyniesie niż samochód? Wie pan, różne cuda ten świat widział. No, teraz mamy takie lokomotywy, które praktycznie mogą jeździć 200 km na godzinę, a jeżdżą wolniej i właśnie nie wiadomo, czy jest powodu oszczędności. No tak, ale one są bardzo, bardzo drogie, więc nawet jak pan zaoszczędzi na benzynie, to i tak pan nie wyjdzie na swoje. Ja myślę, że zostawmy ten problem ekspertom na razie, a zajmijmy się tym, na czym się przynajmniej pan zna lepiej. Może tak być? To ja zapytam w jakim stanie są Stany? W stanie niezłym. I akurat w tej sprawie tu się i republikanie, i demokraci zgadzają. To jest chyba jedna z niewielu spraw, w jakiej się zgadzają, że gospodarka amerykańska rzeczywiście rozwija się teraz całkiem szybko, że bezrobocie spada, że deficyt spada, że cena paliw jest niska, co dzięki czemu Amerykanom zostaje w kieszeni mniej więcej kilkaset dolarów rocznie, obliczono, że średnio 750. Obie strony różnią się tylko w ocenie tego, komu to zawdzięczamy. Obama twierdzi, że to jemu, a republikanie uważają, że mimo jego polityki to gospodarka ma się dobrze. A Obama właśnie w tym orędziu o stanie państwa grubą kreską odkreślił kryzys. Powiedział, że kryzys gospodarczy Ameryka ma już za sobą. No i teraz czas na realizację jego postulatów, które nie zostaną zrealizowane, ponieważ to były postulaty bardzo prospołeczne, bliskie demokratom, którym od razu sprzeciwili się republikanie. Te postulaty to troszeczkę tak jak z wystąpień naszych premierów. Dofinansowanie przedszkoli publicznych. Bezpłatne zwolnienia lekarskie. Akurat w Stanach Zjednoczonych kilkadziesiąt milionów pracowników nie ma prawa do bezpłatnego zwolnienia lekarskiego. Obama proponuje, żeby każdy miał do 7 dni takiego płatnego zwolnienia lekarskiego. Podniesienie płacy minimalnej, czy bezpłatne pierwsze 2 lata studiów dla tych, którzy chcą studiować w lokalnych koledżach. To plus inwestycje w infrastrukturę. To takie propozycje między innymi przedstawiał Barack Obama w swoim 6. orędziu o stanie państwa. I to wcale nie w ramach kampanii, bo sam zaznaczył, że już kampanii więcej nie będzie prowadził. Tak, i to, ale było to bardzo konfrontacyjne wystąpienie. Republikanie są zdziwieni, że nie wyciągną do nich ręki, mimo że to oni wygrali ostatnie wybory do kongresu i w tej chwili kontrolują obie izby amerykańskiego kongresu. W związku z tym dali wyraźnie do zrozumienia, że te wszystkie propozycje, które zgłosił Obama, nie zostaną zrealizowane. Natomiast nawet jeśli nie, choć niewykluczone, że niektóre zostaną, nawet jeśli nie, no to Obama otworzył debatę, która będzie toczyła się przez najbliższy rok, czy może nawet dwa, która być może przełoży się także na kampanię prezydencką. No i jeżeli w takich kategoriach będzie stawiał sprawy i będzie te same propozycje przedstawiał, a republikanów uda mu się zdefiniować jako tych, którzy tylko kij w szprychy prezydentowi wkładają i na każdą propozycję mówią nie i nie i nie i nie, to może pomóc kandydatowi demokratów, być może Hillary Clinton, być może któremuś innemu kandydatowi tej partii w wyborach prezydenckich w 2016 roku. No, zamknąć kartę kłopotów ekonomicznych, terroryzmu i wojen, to bardzo ładnie brzmi. Ja bym powiedział, że raczej Terroryzmu i wojen nie. Tej karty Obama nie zamykał. On mówił, że kryzys gospodarczy Ameryka ma za sobą. A co z terroryzmem i z wojnami? Wojny w Afganistanie i w Iraku tak, natomiast mówił, że wciąż istnieje zagrożenie terroryzmem. Aczkolwiek tej kwestii i w ogóle kwestią polityki zagranicznej Obama poświęcał stosunkowo niewiele miejsca. Chyba najwięcej no to państwu islamskiemu oraz normalizacji stosunków z Kubą. Zresztą podczas tego wystąpienia wezwał kongres, by rozpoczął pracę nad zniesieniem embarga wobec Kuby całkowitym, używając już wcześniej zacytowanego przez siebie argumentu, wypowiedzianego przez siebie argumentu, że skoro przez 50 lat Ameryka stosuje politykę, która nie działa, która nie przynosi żadnych efektów, to warto spróbować czegoś innego. Te słowa są o tyle znaczące, że dziś rozpoczynają się w Hawanie rozmowy pomiędzy amerykańskimi i kubańskimi dyplomatami, między innymi otwarcia ambasad w obu krajach. Także ten proces normalizacji stosunków z Kubą się rozpoczyna, co zresztą w większości Amerykanów, jak się okazuje, całkiem się spodobało. A jakie są notowania obecnie prezydenta Obamy? Ciekawe w kontekście tego, co obiecuje, co mówi, co myślę, że to jest jeden z powodów, dla których utrzymał swoje wystąpienie w takim konfrontacyjnym tonie. Nie zważając na to, na republikanów, po prostu przedstawił swoją wizję kraju, argumentując, że Ameryka nie może być krajem tylko dla nielicznych, bogatych, tylko dla milionerów, ale powinna być krajem dla klasy średniej, krajem dla ludzi, którzy jeśli ciężko pracują, to mogą się czegoś dorobić. Taka wizja kraju, tak zdecydowanie przedstawiona i tak konkretna, wynika z tego, że notowania Obamy w ostatnim czasie poszły w górę. Jeszcze przez cały ubiegły rok oscylowały w okolicach 40%. W ciągu zaledwie kilku ostatnich tygodni skoczyły do 50%. Takie wyniki popularności Obamy przyniósł ostatni sondaż Washington Post, co daje Obamie takie poczucie siły. Mimo tego, że demokraci przegrali 2 miesiące temu wybory do kongresu, Obama podjął kilka zdecydowanych działań, nie oglądał się na kongres, nie oglądał się na republikanów. No i Amerykanom się to spodobało. I dlatego Obama prawdopodobnie przez najbliższe 2 lata będzie taką konfrontacyjną politykę wobec republikanów stosował, a oni być może będą musieli się ugiąć, dlatego że będą musieli teraz udowodnić Amerykanom, że jednak coś osiągnąć potrafią, bo kontrolują obie izby kongresu. No, jeszcze zapytam, czy tradycyjnie zniósł wizę dla Polaków? Tradycyjnie nie. Ja nie jestem przekonany, czy uda się to przeforsować w kongresie. Takie no, ale światełko to może republikanie na złość, nie chcę powiedzieć tego tak dosadnie, ale no tak to by mogło zabrzmieć nawet, będą się ku temu skłaniać. Myślę, że niekoniecznie. To jest troszkę bardziej skomplikowane. To jest temat na osobną dyskusję. Myślę, że to, co Obama może próbować zrobić, to obniżyć ten wskaźnik odmów wizowych do 3%, czyli już nie kombinować z jakimiś dodatkowymi ustawami, z kongresem, z procesem legislacyjnym, tylko wywrzeć presję na Departament Stanu, żeby ten wskaźnik odmów dla Polski spadł, a w ostatnim czasie on spadł z ponad 10% do jakichś 6%, więc tutaj ruch jest wyraźny. Jeżeli w następnym roku spadnie do 4%, a potem do 3%, no to myślę, że ta droga byłaby najprostsza do zniesienia wiz, ale czy tą drogą pójdzie administracja, czy będzie mogła pójść, no to zobaczymy, dlatego że wewnątrz amerykańskiego Departamentu Stanu, czy Departamentu Bezpieczeństwa Kraju, wśród zwykłych urzędników jest spory opór przeciwko robieniu wyjątku dla takiego kraju jak Polska, bo za chwilę do drzwi Ameryki, rządu amerykańskiego zapuka kilka lub kilkanaście kolejnych krajów, które też zechce mieć otwarte drzwi do przyjazdów bezwizowych do tego kraju. To jeszcze krótkie pytanie na koniec, czy były jakieś barwy tego orędzia, tego przemówienia, no tak to zbliżenie do Kuby tak nasuwa jedno pytanie, czy było długie to orędzie? Trwało tyle, ile mniej więcej trwa każde orędzie o stanie państwa. Przynajmniej z tych 12 czy 13, które ja obserwowałem, to każde trwa około godziny. I to też trwało mniej więcej godziny. Co ciekawe, pierwsze 5 minut to zajmują oklaski, ponieważ to jest taki cały rytuał. Prezydent wchodzi do sali Izby Reprezentantów, senatorowie, członkowie rządu, kongresmeni, zaproszeni goście na stojąco witają prezydenta właśnie takimi 5-minutowymi oklaskami. I to jest chyba jedyny taki moment, w którym obie partie biją brawa w tym samym czasie, bo później to już jest gorzej, głównie biją lewa strona bije prezydenta. Brawo, prawa strona bije brawo. No tak jak na dobrym tak takim jest. No chyba, że jest, na przykład prezydent mówi o amerykańskich żołnierzach, wtedy znów republikanie, demokraci wstają i są długie owacje na stojąco. Bardzo dziękuję. Orędziu Baracka Obamy przesłuchiwał się Marek Wałkowski, czyli lokomotywa porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Wciąż. A co? Tak sobie powiemy. Pozdrawiamy serdecznie, Marku. Zgłosił już takie hasło Franca z tego Franka? Ajajajajaj, to miało nie być na antenie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No to do Malibu jedziemy. Carnal Love, oczywiście zespół Hole Malibu. Za 8,5 minuty godzina 7. A my zgodnie z obietnicą zaglądamy do prasy. Łukasz Walewski. Ale ty fajną muzykę rano puszczasz, aż się chce. A pożyczę ci. Troszkę płyt zostanie. Obiecałem, że zajrzymy do Super Ekspresu i do rankingu, które ministerstwo ile to rozdało premii za zeszły rok. Ranking otwiera Ministerstwo Spraw Zagranicznych 26 milionów złotych, na drugim miejscu Ministerstwo Finansów 17 milionów złotych, na trzecim Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 8,6 miliona złotych. Ranking zamyka Ministerstwo Kultury 153 tysiące złotych. W sumie 95 milionów na premię dla urzędników. Przechodzimy do Gazety Polskiej Codziennie. Na okładce, jak wspominaliśmy wcześniej, jeleni. Chodzi o zgubione 800 milionów złotych. Gazeta Polska Codziennie na trzeciej stronie pisze o tym, że rok temu koalicja PO-PSL w ekspresowym tempie uchwaliła ustawę, która nałożyła na Lasy Państwowe haracz w wysokości 800 milionów złotych rocznie. Pieniądze miały być przekazane na budowę dróg lokalnych, a program miał trafić do gmin leśnych, których drogi są rozjeżdżane przez transporty z drewnem. Dziś jednak Ministerstwo Finansów nie wie, gdzie trafiły pieniądze. Jak tłumaczy ministerstwo, pieniądze wsiąkły do budżetu. Środki pochodzące z wpłat dokonywanych przez Lasy Państwowe, podobnie jak w wypadku wpłat innych jednostek czy podatników, wchodzą do ogólnej puli dochodów budżetu państwa, która umożliwia pokrycie wydatków. To jest oficjalna odpowiedź, więc zdaniem urzędników resortu pieniędzy nie da się w żaden sposób namierzyć, a jeszcze gazeta dodaje, że rozporządzenie i uchwała Rady Ministrów wielkość wydatków na przebudowę dróg lokalnych ustaliły już w 2011 roku, później zapisanych w nich kwot nie zmieniło. To ciekawa sprawa. I teraz przejdziemy do Rzeczpospolitej. Na stronach Prawo co dnia ciekawy artykuł o tym, że prywatne drony będą pod kontrolą państwa. Już niebawem nie da się świadczyć dronami usług komercyjnych, na przykład wykonywania zdjęć, kręcenia filmów, dokonywania pomiarów czy przeprowadzania lotów badawczych bez specjalistycznego szkolenia, które da pewność, że operator potrafi w sposób bezpieczny latać bezzałogowym statkiem powietrznym. Szkolenie będzie się odbywało w specjalnym ośrodku. Obejmie m.in. podstawy prawa lotniczego i zagadnienia budowy przestrzeni powietrznej. Ośrodki same będą decydowały o cenach. Obecnie koszt takiego szkolenia to około 1200 zł netto plus VAT oczywiście. Teraz ukończenie szkolenia nie jest obowiązkowe, a przepisy dotyczące dronów co prawda obowiązują od 2013 roku, ale szybki rozwój rynku spowodował konieczność ich doprecyzowania. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało więc projekt rozporządzenia i wszystko dla zapewnienia bezpieczeństwa, bo jak wskazują znawcy tematyki, zagrożenie stwarzają osoby, które nie mają świadectw i nie wiedzą o istnieniu przepisów, a wykorzystują drony do nagrywania. Na przykład choćby imprez okolicznościowych i nieprzyjemny incydent to kwestia czasu. I jeszcze przejdziemy do Gazety Wyborczej, do rankingu wpływowych kobiet, który od kilku dni publikuje Gazeta Wyborcza. Dzisiaj polityczki. Przypomnę, że ranking przeprowadzany jest w ten sposób, że najważniejsze jest, jak wiele odsłon dana pani ma na wyszukiwarce Google, jak mówi przecież słynne powiedzenie wujek Google, prawdę ci powie. Druga w kolejności sprawa to liczba fanów na Facebooku i trzecia to liczba filmików na YouTube. No i 1, 2, 3. Zaczniemy od trzeciego miejsca: Elżbieta Bieńkowska, numer 2 Hanna Gronkiewicz-Waltz i numer 1 Ewa Kopacz. Ewa Kopacz, jak czytamy, ma 2,5 miliona wyników wyszukiwania w Google i daje jej to tytuł najczęściej opisywanej i cytowanej Polki w sieci. Rekordowa jest również wśród kobiet polityków, jeśli chodzi o YouTube. Tam jest 18 tysięcy filmów z jej udziałem. No to ciekawy ranking. Dziś kolejny zresztą w Gazecie Wyborczej to Łukasz Walewski. Bardzo dziękujemy. Słyszymy się za 25 minut. Owszem, i wtedy wrócimy do spraw muzułmanów. Teraz za 4,5 minuty godzina 7. Za chwilę w Trójce serwis informacyjny, a potem pierwsze w poranku informacje sportowe. When we were young, there are always creatures lurking. Be your friend. They feel